Se kesti kauan, että voin mä siitä puhuakaan noin. Nyt kerron teille kuitenkin, on meidän ukki oikea enkeli. Sen tietää linnut, tietää maa, sen järven pinta heijastaa. Ja tuuli hiljaa kuiskasi, on meidän ukki oikea enkeli. Hän korjas polkupyörämme, hän antoi ruokaa linnuille, mä monta kertaa. Nyt istun yksin huoneessain, mä hiukan lohdutusta sain, kun vessan seinään kirjoitin, on meidän ukki oikea enkeli. On siinä nuori Veikkonen, kai neitokaiset huokaili. On meidän ukki oikea enkeli. Sä sanoit, ei saa kiroilla, ja aina pakkas aamuna. Sä villahousut määräsit, on meidän ukki oikea enkeli.